Vítajte pri našom ďalšom pohľade na zaujímavé príbehy ukryté v zdrojoch. Dnes sa pozrieme na taký malý klenot v Lisabone, kiosk de São Paulo. Áno, na prvý pohľad možno len stánok, ale ten príbeh za ním. Presne, má vyše 100 rokov, zažil neuveriteľné zmeny a má jeden, no, dosť neobvyklý detail. Myslíš to súkromné vlastníctvo? Áno, od roku 1932, čo je pri lisabonských kioskoch fakt rarita. Väčšinou stoja na mestskom pozemku. Presne tak. A práve túto jeho, povedzme, bohatú históriu a ten jedinečný charakter si dnes priblížime. Vychádzame zo záznamu projektu Loža s kom História. To sú tí, čo mapujú a chránia historické obchody v Lisabone. Áno. A tento kiosk je naozaj výnimočný. Nie len tým, ako dlho funguje, projekt je z roku 1914, a že funguje nepretržite, ale aj tým, ako sa dokázal prispôsobiť. A dokonca dnes, vieš, oživuje takmer zabudnuté chute starého Lisabonu. Takže nás čaká taká cesta časom však. Od predaja tabaku až po dnešné špeciality, ktoré... asi len tak hocikde nenájdeme. Presne. Ten zdroj, Loja s kom História, je našťastie dosť podrobný. Super. Tak poďme na začiatok. Ako to vlastne vzniklo tam na Praça de São Paulo? No príbeh sa začína ešte pred samotným kioskom. Bol rok 1903 a istý Januário da Silva... Podnikavý chlapík zjavne. Asi áno. Začal na mieste, ktoré sa vtedy volalo Largo de São Paulo, prevádzkovať jednoduchý stôl s občerstvením, po portugalsky mesa de refrescos. Čiže len stôl a pár vecí na osvieženie. Áno, predával tam hlavne kapile. To bol vtedy veľmi populárny tradičný syropový nápoj. Vieš si to predstaviť, jednoduchý stôl, pár nápojov, ruch námestia. Skromné začiatky teda. A kedy sa z toho stola stal ten pevný kiosk, ako ho poznáme? Trvalo to celkom dlho, až o vyše desaťročie neskôr v roku 1914 predložil Januário da Silva oficiálny projekt na výstavbu kiosku mestskému úradu, CML. Aha, takže až tedy. Projekt schválili a nájom pozemku, kde mal kiosk stáť, sa oficiálne začal 25. septembra 1914, takže viac ako 10 rokov od toho stola k pevnej stavbe. A čo sa tam teda mohlo predávať na začiatku? Už to bolo miesto na kávu alebo niečo úplne iné? Práve že vôbec nie. Podľa pôvodného povolenia, ktoré máme zdokumentované a platilo minimálne do roku 1944, bol účel veľmi, veľmi presne vymedzený. A čo to bolo? Kiosk mal licenciu výhradne na predaj tabaku, zápaliek, rôznych fajčarských potrieb. Klasika. Ďalej novín, tlačovín, lotériových žrebov a dokonca aj kvetov. Kvety? To je zaujímavá kombinácia k tabaku a novinám, ale teda žiadne jedlo, žiadne pitie, ani to pôvodné kapile? Podľa tej oficiálnej licencie nie. Znie to skôr ako trafika, presne ako hovoríš, než nejaké miesto na posedenie. Zrejme iná doba, no? Asi áno. A tá regulácia bola fakt prísna. V povolení bola klauzula, ktorá striktne zakazovala akýkoľvek ďalší prevod alebo podnájom licencií tretím stranám. Čiže žiadne kšeftovanie s licenciami. Presne. Mohli ich využívať len samotní vlastníci kiosku alebo ich priamí rodinní príslušníci. To sú naozaj striktné pravidlá. Človek by čakal, že kiosk na námestí bude hlavne na občerstvenie. Ako dlho tam ten Januário da Silva za takýchto podmienok vydržal? Podľa záznamov, no neveľmi dlho po tom, čo získal ten oficiálny status kiosku, už v roku 1920 ho predal. Aha. A kto bol nový majiteľ? Muž menom Antonio Castaneira. A práve s jeho menom a s jeho rodinou sa spája jedna z najdlhších a asi aj najzaujímavejších kapitol v histórii tohto miesta. Áno, a to nás privádza k tomu, čo sme spomínali na začiatku, že sa kiosk stal súkromným majetkom. Ako sa to pre Boha stalo s pozemkom, preňatým od mesta? No a tu prichádza ten fascinujúci zvrat. V roku 1932 mestský úrad povolil Antóniovi Castaneirovi Duartovi, pravdepodobne ten istý alebo syn toho prvého kupca, odkúpiť a previesť do osobného vlastníctva povrch pozemku. Čiže tú plochu, na ktorej kiosk stál. Presne tak. A oficiálny dôvod, ktorý uviedol a úrad akceptoval, bola potreba vybudovať pod kioskom malú pivnicu. Cave per Arumason, na skladovanie tovaru. Obyčajná pivnica ako dôvod na privatizáciu mestského pozemku pod kioskom, to znie, no, dosť neuveriteľne. Bolo to bežné, alebo skôr výnimka. Podľa informácií zo zdroja to bolo naozaj veľmi, veľmi neobvyklé. Väčšina takýchto kioskov stála a stále stojí na mestských pozemkoch, prevádzkovateľia platia nájom. Takže tento akt z roku 1932 urobil z Kiosque de São Paulo fakt raritu. Áno, súkromne vlastnený kiosk na verejnom priestranstve. Tá malá pivnica mala obrovské dôsledky na právny status miesta. To je naozaj kľúčový moment a dá sa asi čakať, že keď už bol pánom na svojom, začal meniť aj sortiment však. Skončila jara len tabaku a novín? Presne tak. Začal sa posun smerom k občerstveniu. Už v roku 1936 získal kiosk licenciu od civilnej správy Governo Civil na predaj fľaškového a čapovaného vína a nápojom z neho odvodených. Aha, takže už aj alkohol. Áno. A v roku 1940 prišla ďalšia dôležitá licencia, tentokrát priamo od mesta, ktorá povolovala prevádzku podniku s predajom alkoholických nápojov priamo na poháre. Takže v priebehu pár rokov sa z trafiky s kvetmi stalo miesto, kam si ľudia mohli zájsť na pohárik vína. To už začína pripomínať kiosk, ako ho vnímame dnes. Presne. A spomínali sme, že tá rodina Castaniera tam zostala dlho. Áno, veľmi dlho. Kiosk bol majetkom rodiny Castaniera po tri generácie. Po Antoniovi Castanierovi Duarteovi ho prevzal jeho syn, José Manuel Soares Castaniera. A po ňom? Keď on zomrel, podnik viedla ďalej jeho manželka Maria do Rosario Castro da Silva Castaniera. Takže táto rodina naozaj formovala charakter kiosku počas veľkej časti 20. storočia. Je to pozoruhodné, ako sa taký malý podnik udrží v jednej rodine tak dlho napriek všetkým zmenám spoločnosti, ekonomike. Určite. Ako sa teda ten príbeh dostáva k súčasným majiteľom a k tej dnešnej podobe? No k ďalšej veľkej zmene došlo relatívne nedávno, v roku 2014, teda presne 100 rokov po schválení toho pôvodného projektu kiosku, ho získali noví majitelia. 100 rokov? Pekné výročie. A kto sú tí noví? Sú nimi Katarina Portas a Juan Regal. Konali prostredníctvom svojej spoločnosti s veľmi príznačným názvom Kiosk Refresco LTTA, čiže kiosk občerstvenie. Tie obchody s tradičnými portugalskými výrobkami. Presne ona. Katarina Portas je známa svojou vášňou pre oživovanie tradičných portugalských produktov, značiek aj estetiky. A zdá sa, že túto filozofiu preniesli aj sem, do tohto kiosku. Takže sa dalo čakať, že pôjdu týmto smerom. Určite. Aj keď treba dodať, že samotnú prevádzku kiosku od roku 2020 zabezpečuje už iná spoločnosť, Taberna da Rua das Flores, LTDA. Oni si ten kiosk od majiteľov prenajmiajú. A kto stojí za touto spoločnosťou? Taberna da Rua das Flores, to je tiež pojem v lisabonskej gastronómii, nie? Áno, vedie ju Andrej Magaláš, to je tiež zaujímavá postava. Pôvodne bol novinár, ale neskôr sa presadil ako veľmi rešpektovaný podnikateľ v gastre. Je manažerom rovnomennej a veľmi populárnej reštaurácie Taberna da Rua das Flores. Čiže človek, ktorý vie, čo robí. Určite. A jeho prístup, ktorý je v súlade s víziou majiteľov, dal kiosku tú jeho súčasnú veľmi špecifickú tvár. A v čom presne spočíva tá súčasná tvár? Aký je ten nový obchodný model, ktorý priniesli Katarina Portas, João Regal a teraz Andrea Magalias? Ich hlavným cieľom bolo vrátiť kiosku tú jeho pôvodnú funkciu miesta stretávania a občerstvenia. Ale s veľkým dôrazom na autentickosť a tradíciu. Čiže nie len nejaké bežné veci. Presne. Zameriavajú sa na oživovanie tradičných portugalských nápojov, sirupov, kávy, ale hlavne, a to je dôležité, tí zvaní petiskos. Petiskos. To sú tie malé jedlá chuťovky však, niečo ako španielské tapas. Áno, presne tak. Ideálne k poháriku vína alebo iného nápoja. Je to vlastne návrat k ponuke, aká byla kedysi bežná v starých lisabonských kioskoch a malých baroch, ale časom sa z mnohých miest žiaľ vytratila. Čiže idú proti prúdu tej unifikovanej poluky globálnych značiek, späť ku koreňom a lokálnym špecialitám. To znie ako skvelý koncept. Určite áno. Poďme byť konkrétnejší. Čo zaujímavé nájdeme v ich menu podľa nášho zdroja? Čím lákajú ľudí? No to menu je podľa všetkého naozaj jedinečné a veľmi starostlivo zostavené. Zdroj spomína niekoľko sendvičov, ktoré sú vyslovene raritné. Napríklad? Napríklad sendvič so zangáčo. Vieš, čo to je? Priznám sa, že nie. Je to tmavé, trochu krvavé meso z tuniaka, ktoré sa nachádza blízko chrbtice. Znie to možno zvláštne, ale je to vraj tradičná pochutka. Tak to by som asi ochutnal. Čo ďalej? Potom je tu sendvič s vyprážanými kalamármi, sandés de lula frita. To je ďalšia lisabonská klasika. Alebo sendvič s chrumkavými oškvarkami, sandés de torresmos. Sangáčo, kalamáre, oškvarky, tak to sú chute, ktoré asi fakt neponúka každý podnik na rohu. A čo niečo povedzme menej divoké, ale stále autentické? Samozrejme, majú aj, dalo by sa povedať, prístupnejšie veci, no stále špecifické. Napríklad klasický sendvič so šunkou a syrom. Nuda. Nie, nie. Používajú produkty z azorských ostrovov Presunto e Queijo da Ilha. Tie majú svoju veľmi charakteristickú výraznú chuť. Takže ide o povýšanie aj zdánlivo obyčajnej veci na zážitok cez kvalitné lokálne suroviny. Rozumiem. Kvalita a pôvod. A čo nápoje? Vrátili sa k tomu pôvodnému Capile od Januária da Silvy? Áno. A to je krásne symbolické, nie? Capile je späť v ponuke. Super. A okrem neho oživili aj ďalšie tradičné sirupy, ktoré si možno starší Lisabončania pamätajú z detstva. Sirup z černých rivezlí, to je grozella, alebo bazový sirup Flor de Sabugueiro. Ňam. Ponúkajú aj mazagran, to je taký osvežujúci nápoj z kávy, citrónu a ľadu, kedy si bol veľmi populárny. To je fascinujúce, ako sa ten kruh vlastne uzatvára. Od Capile späť k Capile, ale s oveľa širšou ponukou. Presne. A čo káva a iné typické portugalské nápoje? Tie tam nájdeme. Jasné, tie nechybajú. Majú klasické kaviarenské položky, ako sú Galois, tá veľká káva s mliekom v pohári, a Garotos, malá káva s trochom mlieka. To poznáme. Dokonca ponúkajú aj Caldinos, to sú malé šálky horúceho vývaru, hlavne v chladnejších mesiacoch na zahriatie. Vývar v kiosku? Zaujímavé. Áno, a potom sú tu rôzne aperitívy, ktoré tak vtipne nazývajú Chiripitis, plus sladké drobnosti, tradičné rýžové koláčiky, bolos de arroz, potom pečivo zvané rochas, alebo veľmi obľúbený pound leitikom marmeláda. Čo je to posledné? Sladký mliečný chlebík s dulovým lekvárom. Jednoduché, ale výborné. Celá tá ponuka znie ako malý gastronomický výlet do histórie Lisabonu. Nie len, že zachovávajú tú historickú stavbu, ale aktívne oživujú aj kulinárske dedičstvo. Presne tak, a to je na tom možno to úplne najdôležitejšie. Náš zdroj zdôrazňuje, že Kioske de São Paulo je dnes jedným z mála miest v Lisabone, ktoré vedome nadväzuje na tradíciu starých botequins. To sú tie malé ľudové bary alebo krčmičky? Áno, a tiež likoristás, čo boli miesta, kde sa predávali a konzumovali likéry a destiláty. Tým, že ponúkajú tieto špecifické, často jednoduché, ale autentické chute, tak vlastne aktívne uchovávajú a oslavujú populárnu gastronómiu minulosti. Nie je to len obchod, je to proste kus živej histórie a kultúry. Keď si to tak zhrnieme, príbeh Kioske de São Paulo je naozaj, no, viacvrstvový. Určite. Začalo to ako stôl so sirupom, prešlo fázou trafiky s tými prísnymi pravidlami, potom prišiel ten neuveriteľný moment privatizácie vďaka plánovanej pivnici. To je stále úžasné. No dlhá éra rodiny Castaneira a napokon táto súčasná renesánca pod vedením ľudí, ktorí majú cit pre tradíciu. A to všetko nepretržite už viac ako 110 rokov. Je to skvelý príklad odolnosti a adaptability malého podniku. Vieš, prežil monarchiu, republiku, diktatúru, revolúciu, ekonomické krízy. Vždy si našiel spôsob, ako fungovať a meniť sa s dobou. A čo je teda ten kľúčový poznatok z nášho pohľadu na tento zdroj? Asi to, že tento kiosk nie je len nejaká retro atrakcia pre turistov. Je to dynamický priestor. Ukazuje, ako sa dá komerčná prevádzka vyvíjať, reagovať na potreby súčasnosti a pritom nielen zachovať, ale dokonca aktívne oživovať historický odkaz a tie zabudnuté aspekty lokálnej kultúry. Skutočne inšpiratívny príbeh. A ako vždy na záver, skúsme ponúknuť nejakú myšlienku na zamyslenie, ktorá vyplýva z toho, čo sme sa dnes dozvedeli. Možno by stálo za to sa zamyslieť, koľko takýchto príbehov sa skrýva okolo nás, v našich vlastných mestách, štvrtiach, koľko zdaňlivo obyčajných miest. Starý obchodík na rohu, zabudnutá kaviareň, možno aj obyčajný novinový stánok, má za sebou podobne dlhú a fascinujúcu históriu. Históriu zmien, adaptácií, ľudských osudov. Presne. Ktorá možno len čaká na svoje objavenie. A ešte nadviažem na tú súčasnú podobu kiosku. Aký vplyv má vlastne takéto cielené oživovanie starých tradičných chutí a nápojov na našu kolektívnu pamäť? Na našu identitu? Je to len príjemná nostalgia pre turistov a povedzme hipsterov? Alebo to naozaj pomáha udržať nejaké spojenie s minulosťou a autentickou lokálnou kultúrou v tomto čoraz globalizovanejšom svete? To sú otázky, ktoré si môžeme klásť pri ďalšej prechádzke našim mestom.